Σήμερα, με αφορμή την κυκλοφορία του δεύτερου προσωπικού άλμπουμ του Johnny Marr, το πρόγραμμα στην πρώτη του ώρα είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Βέβαια, στα συγκροτήματα δεν είναι μόνο τραγουδιστής. Και όταν κάποιος από τους τραγουδιστές που είναι πάρα πολλοί στα συγκροτήματα είναι χαρισματικοί, τότε παίρνει όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως υπάρχουν και οι άλλοι, οι αφανείς ήρωες σε κάθε συγκρότημα. Αφανείς ήρωας. Δεν είναι και τόσο αφανείς, γιατί όσοι αγαπούν τους Smith ξέρουν τι σημαίνει Johnny Marr για το συγκρότημα αυτό. Σήμερα λοιπόν, καθώς ψήφισα για τη νέα φουνιά που θα μπει στο Rock and Roll Hall of Fame και μέσα σε αυτούς που ψήφισα ήταν και οι Smiths, και έχοντας το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Johnny Marr, συνειδητοποίησα αυτός ο τύπος που λέει σε τελευταία του συνέντευξη στο NME ότι είμαι ο πιο σκληρά εργαζόμενος μουσικός των τελευταίων χρόνων. Πράγματι, έτσι είναι. Όλοι παίρνουν κάποια ανάσα. Έχετε συνειδητοποιήσει τα διαφορετικά πρόσωπα του Johnny Marr? Πού έχει παίξει και τι έχει κάνει? Ένα πολύ μικρό μέρος, γιατί είναι πράγματι πολύ μικρό μέρος, θα ακούσετε σήμερα, ξεκινώντας πρώτα με το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Johnny Marr που λέγεται Playland. We'll be right back.

Electronic, Get the Message, από τα αγαπημένα τραγούδια του Johnny Marr, στις μέρες που το Hacienda στο Λονδίνο χαλούσε κόσμο. 1993, Matt Johnson, θυμόσαστε εκείνο το υπέροχο συγκρότημα The The. Το τραγούδι λέγεται Slow Emotion Replay. The The, το έχει γράψει ο Matt Johnson, αλλά ο Marr κεντάει με την κιθάρα του. Ήταν ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ των The The, Matt Johnson δηλαδή, Dusk, με συμμετοχή του Johnny Marr. 5 χρόνια διατηρήθηκαν οι Smiths, 82, 5-6 χρόνια, 87, κάπου εκεί. Ένα συγκρότημα που μέσα σε 5 χρόνια έγινε ένα από τα πιο καθοριστικά της δεκαετίας του 80. Johnny Marr σήμερα, με αφορμή το νέο του άλμπουμ. Πάμε σε ένα γκρουπ αμερικάνικο που το όνομά τους είναι Modest Mouse. Σε αυτό το άλμπουμ των Modest Mouse, που ήταν το 5ο, ξέρει τι διαλέγει ο Johnny Marr, συμμετέχει σαν κανονικό μέλος και ο Johnny Marr. Το άλμπουμ λεγόταν We Were Dead Before The Ship Even Sank. Well, it would have been cool then, after you and prove my point wrong. It wasn't like I'd let it go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I just wanted to catch the last laugh on this show. Είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Εκτός κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Παιδείας Γιώργος Στήλιος, αφορμή η λεκτική του επίθεση στη Λιάνα Κανέλη μέσα στο Κοινοβούλιο. «Θέλετε να με κάνετε κασιδιάρι, αλλά δεν θα το καταφέρετε», είπε απευθυνόμενος στη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Λίγο αργότερα υπέβαλε την παρέτησή του και μίλησε για λάθος ερμηνεία των όσων είπε. Τρία σενάρια για το μέλλον της Ελλάδας φαίνεται να συζητούν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Eurogroup αυτή την ώρα, σύμφωνα με το Reuters. Μεταξύ αυτών και η επέκταση του μνημονίου από 6 έως 15 μήνες. Στην Κύπρο βρίσκονται ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία, με τον Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει ότι και η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει δικαιώματα στα ενεργειακά αποθέματα του νησιού. Ούρες στα πρακτορία για τα 17 εκατομμύρια ευρώ που μοιράζει απόψε το Τζόκερ. Η κατάθεση των δελτίων γίνεται μέχρι τις 8:30 το βράδυ. Για το Europa League, στις 8 το βράδυ, Παναθηναϊκός Αϊντχόφεν και Αστέρας Τρίπολης Τότεναμ. Στις 10:05, ΠΑΟΚ Φιωρεντίνα. Και ο καιρός χαλάει αύριο από τα δυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αττική αύριο αναμένονται ισχυρές καταιγίδες από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Βασιλείας Σοφίας και σε όλη την άνοδο της Κηφισίας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48,60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά, δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Αλφα Bank και στο alfa.gr. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ. Όσα κι αν σοπιν έκανα. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εκείνη δεν αρνήθηκα. Τα τζάμπο δεν ξεχνώ, γλυκιά τζάμπο σακούλα μου. Πολλές σακούλες κράτησα, μα εσύ ψηλή ψυχούλα μου. Σιρήνα η χλειδί, κυκλαμουριά. Μα όσο κι αν σκανδαλίζομαι, στορκίζομαι, πως γυρνώ να σε βρω, να σε δω, σε ζητώ στον εγώ. Έλα, μόλις έφτασα. Συγγνώμη. Μπορώ να την κρατήσω λίγο? Ναι, είμαστε παντού. Σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου. Όπου υπάρχουν Έλληνες. Είμαστε παντού, γιατί είμαστε στην καρδιά σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε αυτήν τη συνεργασία του Johnny Marr με τον Hans Zimmer. Ο Hans Zimmer είναι ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής. Και μια και μιλάμε για αυτόν και μια και ακούμε μουσική από το Inception, που είδαμε και χθες στην τηλεόραση, δείτε οπωσδήποτε τη νέα ταινία που βγαίνει του Nolan, του Christopher Nolan, σήμερα στους κινηματογράφους, Interstellar, από τις καλύτερες της χρονιάς. Έχει γράψει μια μουσική που προβλέπω ότι θα πάει για Όσκαρ ο Hans Zimmer και πάλι. Ο Hans Zimmer λοιπόν, που έγραψε μουσική για την ταινία Inception που ακούμε, ήθελε να έχει σε κάποια μέρη να θυμίζει η μουσική Ένιο Μορικόνε. Είδατε, το ένα συνδέεται με το άλλο. Δεύτερο μέρος των Ένιο Μορικόνε σε λίγο στο Βήμα FM στις 7:05. Έτσι λοιπόν πήρε τον Johnny Marr, ο οποίος έχει γεμίσει με καταπληκτικές, με καταπληκτικό παίξιμο της κιθάρας διάφορα μέρη σε αυτό το soundtrack του Hans Zimmer. Για να παίξουμε όσο δυνατόν περισσότερες από τις δουλειές του Marr, αφήνουμε τη συνεργασία του με τον Hans Zimmer και πάμε στην συνεργασία του Johnny Marr με ένα συγκρότημα το 2009 που λεγόταν The Creeps. Δεν είναι ένα συγκρότημα του σωρού, είναι ένα πολύ καλό συγκρότημα της ανεξάρτητης rock σκηνής της Βρετανίας και συμμετείχε στο τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Ακούμε από το άλμπουμ αυτό με τον Johnny Marr και τους Creeps Το Cheat on Me νομίζω είναι, ναι, αυτό. Αφήνουμε το συγκρότημα των Creeps και το Cheat on Me για να πάμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Johnny Marr, το μοναδικό άλμπουμ που έβγαλε με τους Healers. Το συγκρότημα είναι του 2003, κυκλοφόρησε Φεβρουάριο το άλμπουμ. Ήταν ο Johnny Marr στο συγκρότημα αυτό και δύο από τα μέλη του group Kula Shaker. Ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ Boom Slang, Johnny Marr, The Healers. Επιτέλους, μια εκπομπή μόνο με κιθάρες. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Το δεύτερο μεγαλύτερο jackpot που έγινε ποτέ. Τουλάχιστον 17 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, καλά ακούσατε. 17 εκατομμύρια ευρώ αυτή την Πέμπτη στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πώς μπορώ να κερδίσω ένα iPhone 5C? Με iBank. Ένα iPad Air? Με iBank. Δύο iPad Mini? Με iBank. Τώρα, μεγάλος διαγωνισμός από το νέο iBank Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας. Κάνε εγχρήματες συναλλαγές μέσω iBank Internet Banking μέχρι 31 Δεκεμβρίου, μάζεψε πόντους και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα iPhone 5C, ένα iPad Air, δύο iPad Mini και 20 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ η καθεμία. Μεγάλος διαγωνισμός iBank Internet Banking. Και εσύ, ακόμα να πάρεις μέρος. iBank. Νέο Internet Banking από την Εθνική Τράπεζα. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού στο www.nbg.gr/iBank. 3, 2, 1. Στις 9 Νοεμβρίου τρέχουμε όλοι για έναν σπουδαίο σκοπό, στον 32ο Μαραθώνιο Αθήνας. Γιατί είναι σπουδαίο να προσφέρουμε σε όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η WIND δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός και στηρίζει τα παιδιά των Ιδρυμάτων Ελίζα και Κιβωτός του Κόσμου. WIND, επίσημος χορηγός του 32ου Μαραθωνίου Αθήνας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης που τουιτάρισε ότι θα είναι μαζί μας από τις 10, ήρθε 10 και 4. Αλλά επειδή εμείς είμαστε... Και 5 ξεκινάμε, το 10 λεπτό έχασε, εντάξει. Ναι, ναι. Είχε... Ούτε με τη μηχανή δεν μπορούσα να φτάσω. Έχει κίνηση. Βγήκε ναι. Ο κόσμος στους δρόμους. Ξοδεύει λεφτά ακόμα, ανεβαίνουν τα καύσιμα, ξαναβγήκαν τα αυτοκίνητα. Ναι. Η χώρα επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και αφήνουμε βέβαια πάρα πολλές συμμετοχές του Johnny Marr σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια σε αυτά τα 30 χρόνια της καριέρας του. Λοιπόν, το 2009 ο περίφημος μουσικός από τη Νέα Ζηλανδία Neil Finn κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που λεγόταν The Sun Came Out. Σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν εξαιρετικοί φίλοι του όπως ο Johnny Marr που θα τον ακούσουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι, ο Phil Selway, η Λίζα Τζερμάνο, ο Tim Finn και άλλοι. Εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι Run in the Dust, Johnny Marr από το Seven Worlds Collide. Το άλμπουμ λέγεται The Sun Came Out. Τώρα πάμε να ακούσουμε μια αγαπημένη τραγουδίστρια των Smiths. Μια αγαπημένη τραγουδίστρια και για μένα, αλλά και για πάρα πολλούς που παρακολούθησαν την αγγλική σκηνή της δεκαετίας του 60, τη Sandy Shaw. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε, που είναι τραγούδι των Smiths, το Hand in Glove. Είχαν στείλει γράμματα στην Sandy Shaw να το πει και εκείνη. Εκείνη ήταν επιφυλακτική, γιατί είμαστε πια σε μια άλλη εποχή και είναι ένα τραγούδι που δεν ήξερα αν της ταιριάζει, γιατί ήταν σε ένα άλλο στυλ κάπως η Sandy Shaw. Τελικά το είπε. Στην εκτέλεση που κλείνουμε το αφιέρωμα στον Johnny Marr, είναι οι τρεις από τους Smiths, όχι ο Morrissey, που είναι ο τραγουδιστής, Sandy Shaw, Johnny Marr, σε λίγο Δημήτρης Καμπουράκης και μετά Ennio Morricone, Hand in Glove.